Nah, ketika nukta pia baada ya nukta hii ya pili, nukta ya tatu, thumma fatahat baba al-minah litulab al-ilm, mlango wa minha hizi tunaziita scholarship, kwamba nchi hii katika kutaka kueneza hii dawa, nchi tofauti tofauti, mabuuth akiwa anakwenda kulingania katika nchi yake anaathiri zaidi kuliko yule ambaye anailingania katika nchi sio kwa yake, na hasatan katika upande wa lugha. Mfano wake, wakaona wafungue milango ya mina, scholarship zikaanza kuenea ulimwenguni kote katika miaka ya 79, 80, 81 au nyuma yake kidogo, wakawa wamepatikana khirij wa mwanzoni mwanzoni katika nchi ya Tanzania, ambapo katika mlango huo ndipo ilianza harakati za watu kufahamu sunna na kuifahamu bid'a, kwamba hii bid'a na hii ni sunna katika hali moja au nyingine. Lakini kwa sababu ya minha, wakichukuliwa watu hapa kupelekwa katika miji ya Madina, Riyadh na sehemu nyinginezo, kanchi ya Saudi Arabia na hasa tu Madina na Riyadh, katika vyuo vikuu viwili ambao cha kwanza ni Al-Jamiatul Islamia na cha pili ni Muhammad ibn Saud, Jamiatul Imam Muhammad ibn Saud. Hili lilisababisha kupanuka kwa dawa at-tauhid, kadhalika pia na dawa ya sunna. Na jambo hilo likawa limesababisha pia zianzishwe al-jamiat, zianzishwe vyuo vikuu kwa wingi, wal-mujammaat, na mujamma mbalimbali, walmarakiz alilmiya, na marakiz za kielimu, fi dakhil wal kharij, za ndani na za nje ya Saudia. So baada ya watu kusoma wakirudi kwao, kunahitajika kupatikana marakiz za dawa, watu wafike wanafanya dawa huko, wafundishe kila chosoma. Lakini nchi ya Saudia, kama nchi ya Saudia, ili kueneza elimu katika raia wake na raia wanaokuja kutoka nje kwa ajili ya kuja kuchukua elimu na kupeleka ulimwenguni kote, wakaanzisha hizi jamiat, vyuo vikuu, kadhalika mujamaati. Hizi mujamaati ni mfano wa mujamma khadim al-haramain sharifain litibaati al-mushaf al-sharif, ambao aliwanzisha al-Malik Fahd ibn Abdul Aziz ibn Faisal al-Saudi rahimahullah ta'ala, ambao mujamma huu kwa Madina. Lengo la mujamma huu ni kufanyia khidma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani yake kuna uchapaji wa Qur'ani kwa qiraa tofauti tofauti, kadhalika pia tarjama za Qur'ani mpaka kwa lugha ya Kiswahili, Urdu, Indonesia, Kiingereza, Hausa na nyinginezo katika lugha za kiulimwengu. Dr. Khamis Imam ni mmoja katika watu ambao Allah amehifadhi, amefanya kazi ya kukirejea kitabu kilichofanyiwa tarjama cha tafsiri ya ya Qur'ani tukufu, yeye na Hakizimana Nasir, Allah hifadhi, na kutoa yale ambayo yalikuwa na makosa na kuingiza yale yaliyokuwa ilikuwa sahihi. Kazi hii imefanywa na Mujamma khadim al-Haramain al-Sharifain litabaati al-Mushaf al-Sharif. Lakini kuna fatawa tofauti tofauti zinazochapwa na tahqiqi za baadhi ya vitabu vya kielimu zinazochapwa na Mujamma na kazi nyinginezo nyingi sana, lengo ni kufanyia khidma huu Uislamu ulimwenguni kwa ujumla, kwamba Qur'ani hizi zikienea kwa lugha tofauti tofauti zitaleta manufaa na faida, na watu kile walichokuwa hawakijui watakifahamu. Katika maalim pia ni istikhdamu alwasail, hii ni rabi almaalim, istikhdamu alwasail taqniyati alhaditha min alashritati wa baramij alhasub lidhaa tuna bisunnati nabawiya khasa, kwamba nchi hii baada ya mitandao hii kukua na kuendelea haikubaki nyuma katika kutumia hizi wasail za mitandao ya kijamii ya kisasa, CD, barnamiji hizi za mambo ya kompyuta, katika kurekodi. Katika misikiti miwili kuna durusi zinaendelea, mashekhe wanafundisha na durusi zao zote zinahifadhiwa. Ikishaisha darsa, ukienda kule kwenye sautiyat, moja kwa moja unapata darsa la shekhe au darsa zake zote tangu aanze darsa. Kila kilichofanywa na shekhe katika kufundisha basi unakikuta, na ukiingia katika website ya Masjid Nabawi utakutana darsa hizo. Kadhalika pia ukiingia katika website ya Masjid al-Haram utakutana darsa hizo, hutubi zote utazipata tangu kipindi hicho zilipoanza mpaka leo hii ila qiyami saa biidhnillahi al-karim. Hii ni katika wasila ambazo zinazotumiwa na nchi hii ya Saudi Arabia katika eneza sunna ulimwenguni kote. Lakini pia kuna idhaa maalum, idhaatul Qur'anul Karim mashuhuri, hii ilikuwa mpaka kwa lugha ya Kiswahili, ambayo Sheikh na Dr. Khamis alikuwa ni mmoja katika muwadhafin wafanyakazi wa idhaa hiyo katika lugha ya Kiswahili. Sina uhakika, lakini sidhani kama imepungua miaka mitano akiwa hapo. Na katika kipindi cha haji alikuwa akituhoji kuhusiana masala ya kuhusiana na hija na mfano wake. Redio hii inasikika ulimwenguni kote, lakini lengo ni kueneza Uislamu uliokuwa sahihi unaoendana sambamba na mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Nimalizie na mihwari ya mwisho tukana na muda, ambayo tulisema ni istihrad jumlatan min an-namadhij allati yadhharu minha inayatu hadhihi al-biladi al-mubaraka bisunnati wa nashriha, ambayo chini yake kuna nukati nyingi, lakini tutataja baadhi. Nukta ya kwanza, fi dhikri jumlati min juhudi hadhihi albiladi fi tabi'i wa nashri kutubi alilm wa sunna khassa, ambayo tumeitaja hii kwamba al-Imam Abdulaziz Malik Abdulaziz al-Saudi rahimahullah ta'ala ndiye alianza na kazi hii, ndiye alianza na kazi hii al-Imam al-Muassis, ambaye katika kazi hii alikuwa anatekeleza kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina immakkannahum fil ardh aqamu ssalata wa atau zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Kwamba hakika wale ambao tunapo, kuna watu ambao tunapo wamakinisha katika ardhi kwa kuwapa utawala, uongozi, basi huwa hawafanyi makosa. Kwanza husimamisha sala na kutoa zaka na kuamrisha mema na kukataza maovu, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio kuna mwisho wa mambo yote. Hili linajulisha ya kwamba kitendo cha Al-Malik Abdulaziz ibn Faisal Al-Saudi kutekeleza mambo haya katika kueneza Uislamu ulimwenguni na kueneza sunna, kwa kazi hizi ambazo zozifanya, alitabikisha aya hii al-mubaraka, alitabikisha aya hii al-mubaraka, ambapo jambo hili limetajwa na gazeti la Ummul Qura la mwaka 1347 katika mwezi wa Ramadhani, ambao hijiria miladia ilikuwa mwaka 1928 miladi, pale alipoomba ushauri kwa wanawachuoni na akawa ameshauriwa kufanya kazi ya kuchapisha vitabu katika tauhidi na kununua vile ambavyo havijachapishwa, kununua vile ambavyo havijachapishwa na kuvigawa. Akawa amegawa ulufu min alkutub, ambavyo vilivyochapwa na vile ambavyo havijachapwa alinunua. Na kama mnavyofahamu kwamba kipindi hicho ni kabla Saudia haijawa na uchumi, lakini aliweza kufanya hivyo kwa ajili ya kutekeleza aya hii katika suratul Hajj. Miongoni mwa hayo nchi hii imesimamisha na kuanzisha jamiat mwaka 1381 hijiria, ilianzishwa Jamiatul Islamia mwaka 1381 hijiria, Jamiatul Imam Muhammad bin Saudi imeanzishwa kama Al-Mahadul Ilmi na baadaye Thanawi kuendelea mpaka kuja kuwa na jamia mwaka 1370 kadhalika insha'ul marakiz al-ilmiyah ni katika mbinu zilizokuwa zimetumika katika kueneza Uislamu na sunna ulimwenguni kote kuanzia humo mwaka 1406 ikaanzishwa markaz khidmatu sunna wa sirati nabawiyya. Mwaka 1406 hijiria ikaanzishwa markaz khidmati sunna wa sirati nabawiyya, na markaz hii ilikuwa ni chini ya ishrafu jamiatul islamia bin madinatil munawwara. Kadhalika katika mwaka wa 1422 hijiria sadarat muwafaqat al-Malik Fahd ala insha'i jaizat al-alamiyya lis-sunnah. Malik Fahd akawa amewafiki kuanzishwa chombo kinachoitwa Jaizatul Alamia lisunna, zawadi ya kimataifa ya sunna, ambako maarufu inajulikana kama Jaizatul Malik au Jaizatul Amir Naif Ibn Abdul Aziz Al Saud, ambao lengo la chombo hichi ilikuwa ni kuwashajiisha watu katika kufanya bahthi na kufanya research katika majali ya sunnatu an-nabawiyya wa ulumiha, ambao jambo hili hutangazwa ulimwenguni kote, watu wafanye bahthi, kisha bahthi zile zinafanyiwa dirasa na kuangaliwa ni ipi iliyokuwa nzuri zaidi, ni ipi iliyokuwa nzuri zaidi, kisha yule ambaye aliandika bahthi ile anapewa zawadi. Na wameshindana watu wengi, na mara nyingi wakishinda watu wasiokuwa wasuudi kutoka katika nchi tofauti tofauti tofauti. Kadhalika katika am 1439 mwezi wa Muharram, unshia Mujamma al-Malik Salman Ibn Abdul Aziz al-Saudi lilhadithi sharif, ilianzishwa Mujamma ya Malik Salman hafidha Allah ta'ala kwa ajili ya uandishi wa hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na kitendo cha Malik Salman kuanzisha Mujamma huu kwa ajili ya kufanyia khidmatu as-sunna ilikuwa ni sambamba na kile ambacho alichofanya Malik Fahd katika zama zake, na kuanzisha Mujamma ya Qur'an ya mushaf, ambayo hii ilikuwa katika kitabu na hii ikawa katika khidma ya sunna an-nabawiyyah.